نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد ياكم شكور الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا صالة سلام mtume wetu Muhammad katika kitabu chetu Manhajus Salikin. Kwenye darsa iliyopita tulizungumzia kuhusu sunna ya witri na tukazungumza pia salatu al-istisqa na kwa kiasi tulienda kadiri alivyotukadiria Allah subhanahu wa ta'ala hadi tukafikia katika mambo ambayo yanayotakikana mwenye kutaka kuisali sala hii kuyafanya kabla ya kuitekeleza sala hii, ikiwa ni katika kuleta sababu za kuitikiwa maombi, miongoni mwa hizo ikiwa kurejesha madhalim na kuombana misamaha kwa yale makosa ambayo watu wanafanyiana, na pia kufanyiana ihsan mbalimbali ili iwe ni sababu ya kuitikiwa maombi katika mazingira kama haya. Kwa hiyo leo biidhnillah tutaingia katika nukta ya awqatun nahyi, tutaingia katika nukta inazungumzia juu ya nyakati zilizokatazwa, awqatu an-nahyi, nyakati za makatazo ambazo zimekatazwa kufanya ibada katika nyakati kama hizo, hasa ya swala na kuzika katika nyakati kama hizo. Awqatun nahi anin nawafili almutlaqati, nyakati za makatazo ya kusali sala za sunna almutlaqa, zilizo achiliwa, kwa maana ambazo si sala za sunna zenye sababu maalum, ndio an-nawafilul mutlaqa. An-nawafilul mutlaqa ni sunna ambazo hazina sababu khassa. Tukisema sunna zenye sababu, mfano tahiyatul masjid, sunnatul wudhu, rawatib hizi za baada na kabla ya swala, hizi ni sunanu ambazo dhawatu sabab, zenye sababu. Lakini sunna mutlaqa, umekaa ukaamua kusali rakaa mbili, tatawuan au tanafulan, hii ni sunna ambayo inaitwa mutlaqa. Kwa hiyo hizi zimekatazwa kwa baadhi ya nyakati. Awqatun nahya 'ani sunani au an-nawafil al-mutlaqa, yani nyakati za makatazo ya kusali sunna mutlaqa, sunna zilizoachiliwa ambazo hazina sababu khasa. Awalan, min al-fajri ila an tartafi'a ash-shamsu qida rumhin. Min al-fajri, kutoka baada ya swala ya al-fajri. Min al-fajri, al-fajri hilo kusudiwa hapa si kuchomoza kwa al-fajri, bali ni swala ya al-fajri. Baada ya kusali swala al-fajri, ila an tartafi'a ash-shamsu, hadi kunyanyuka jua, qida rumhin, kiasi cha mkuki, yani jua linaponyanyuka kiasi kwamba linaangaza kila kitu, hapo huwa tayari waktu nahi umekwisha. Yani baada ya kuswali swala ya subhi hadi jua linapokuwa tayari limeshanyanyuka kiasi cha mkuki mzima, yani saizi ya mkuki, basi hapo kipindi hicho huitwa ni kipindi kilichokatazwa. Na tutaona miongoni mwa asbab zilizopelekea mpaka kukatazwa muda huu. Wa min salati al-asr ila al-ghurub, na kutoka baada ya kusali sala ya al-asr hadi kuzama kwa jua, kwa maana ya kipindi hicho baada ya sala al-asr hadi kuzama jua ni makatazo kusali sunna, allati laysat laha sababun, sunna ambazo hazina sababu khasa. Wa min qiyami ash-shamsi, na linaposimama jua, fi kabidi sama, katikati ya mbingu, yani jua linapokuwa katikati ya mbingu, ila antazula, hadi linapotenguka, wakati ule linapokuwa jua liko katikati kabisa, kiasi ambacho ukikitafuta kivuli chako hukioni kulia wala kushoto. Kwa maana kivuli chako kiko wapi? Kiko chini ya nyayo zako. Wakati ule ni katika wakati ambao ni makatazo kusali sunna al-mutlaqa. Kwa hiyo hizi ni nyakati tatu ambazo zimekataza kusali sunna al-mutlaqa. Min al-fajri ila an tartafi'a ash-shamsu qida rimhin au rumhin, ambapo hapo kwa baadhi ya vitabu, sijui kama itakuwa viko sawa sawa, ameweka hamish chini akasema rajaha al-muallifu anna an-nahya yata'allaqu bi salati al-fajri. Yamwayo vingine hamna, bas al-muhim makatazo haya yanafungamana na swala ya alfajiri, la bitulu'i alfajiri, si kwa kuchomoza alfajiri, kama huwa sarihul hadithi alladhi au naam alladhi fi sahih Muslim, lakin pia katika sahih Bukhari ipo hadithi hiyo. Hadithi yenyewe inasema thalathu sa'at nahana rasulullah sallallahu alayhi wasallama an nusalliya fihinna, nyakati tatu ametukataza mtume sallallahu alayhi wasallama kusali katika nyakati hizo. Hiyo ni hadithi ambayo katika sahih Muslim na imezungumzwa na Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu. Thalathu sa'at, nyakati tatu, nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ametukataza mtume sallallahu alaihi wasallam, an nusalli fihinna, kusali katika nyakati hizo, au an naqbura fihinna mautana, au kuzika kuzika katika nyakati hizo maiti wetu. Hina tatlu'u shamsu bazighatan, wakati linapochomoza jua dhahira, yani bazighatan, inapokuwa baina, linaonekana wazi, wakati ule tayari unaliona kabisa jua lile linachomoza. Hatta tartafi'a, mpaka litakaponyanyuka, na kiasi cha kunyanyuka kwenyewe ndio kama tulivyoambiwa qida rumhin, kiasi cha saizi ya mkuki. Almuhim, kiasi hichi au saizi hii ni pale ambapo jua tayari linaangaza, unaona kila kitu tayari kimepigwa na jua, wakati huo tayari huwa umetoka wakati wa karaha. Tayib, hina tartafi, hatta tartafi'a, wa hina yaqumu qa'imu dhahira, na pale anaposimama mwenye kusimama mchana, kwa maana wakati anaposimama mwenye kusimama mchana, kwa maana haoni kivuli chake, kawaka simama akikitafuta kivuli hakioni kulia wala kushoto, kwa maana kivuli kiko chini ya miguu yake. Huu ni waktu adh-dhahira, wakati huu vile vile ni katika wakati ambao Mtume صلى الله عليه وسلم akakataza, wahina tadhifu lilghurub, wakati jua linapoelemea kuzama, hatta taghruba, mpaka litakapo zama kabisa, wakati pale ambapo tayari linaelemea kwenye kuzama, huu ni wakati ambao umekatazwa mpaka litakapozama kabisa. Hadithi iko katika Sahih Muslim, hadithi nambari 831. Walillahi alhamdu, ukiambiwa hadithi nambari, kitabu chochote kilichokuwa cha Sahih Muslim, chapa yoyote utakayokwenda kuitazama, muda wa kwamba imetajwa namba ya hadithi, basi utaikuta namba ni ile ile, haibadiliki. Tofauti iliyopo na laiti kama utaambiwa kwamba mjeledi wa kadhaa, namba kadhaa, inategemeana na chapa ya kitabu kile. Lakini ikiwa ni matni, ukiambiwa hadithi nambari, basi nambari hiyo huwa haibadiliki chochote kitabu utakachotumia. Kwa hiyo ni hadithi nambari 831 katika Sahih Muslim, na katika Sunan ya Abi Dauda ni hadithi nambari 3192. Almuhim, hadithi inakataza nyakati tatu kusali na kuzika katika nyakati hizo. Hadithi nyingine ambayo mutafakun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo hadithi imesimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la salata ba'da salati al-asri hatta taghruba ash-shamsu, hakuna sala baada ya sala ya al-asri mpaka jua lizame, wala salata ba'da salati al-fajri hatta tatlu ash-shamsu. Na hapa tunapata ushahidi kwamba ile aliyosema Sheikh Saadi katika Manhaju Salikin, kusudio la min al-fajri, min ba'di salati al-fajri, na sio min al-fajri min tulu'i al-fajri. Hadithi inasema la salata ba'da salati al-asri, imetajwa wazi wazi ba'da salati al-asri, hakuna sala ba'da ya sala ya al-asri hatta taghruba ash-shamsu, mpaka jua lizame. Wala salata ba'da salati al-fajri, wala hakuna sala ba'da ya sala ya al-fajri hatta tatlu' ash-shamsu, mpaka lichomoze jua. Hadithi hii ni muttafaqun alayh, na pia iko katika Sunan ya Abu Dauda na Tirmidhi na Nasa'i na Ibn Majah. Na anasema wa thabata nahwuhu an jama'atin min as-sahaba wa ba'dihha fi as-sahihayn. Almuhim, hadithi tuliyosoma katika Sahih Bukhari ni hadithi nambari 1586. 586, na katika Sahih Muslim ni 826. Tayib. Kwa hiyo tupate hikma ya kukatazwa nyakati hizi. Hikma ya kukatazwa nyakati hizi. Masala yanapofungamana na nususu shar'iyya, basi huwa haipendezi kuuliza kwa nini. kuuliza kwa nini, bali yani taaduban ni kuuliza kuna hikma gani, kuna hikma gani. Kwa hiyo mara nyingi maulama huzungumza hikma ya kukatazwa jambo fulani. Kama itakuwa ipo wazi, basi watahitaji hikma ile. Kama haikutajwa hikma na katazo lipo, basi tunasema hikma tu taabudia, hikma tu taabudia. Kwa maana vyovyote itakavyokuwa, sisi tunapaswa kumtii Allah na mtume wake. Kwa hiyo tutakapomtii Allah na mtume wake, tuko ndani ya ibada. Kwa hiyo inakuwa hikma yake ni taabudia, pale ambapo tunaposhindwa kufahamu hikma ya kukatazwa jambo fulani. Lakini hapa imetajwa, imekuja hadithi inoeleza kuhusu hikma ya kukatazwa nyakati hizi. Kuna hadithi ambayo imesimuliwa na Amru ibn Abasa. Amru ibn Abasa qala qultu ya nabiy Allah, anasema nilisema ewe mtume wa Allah, akhbirni anis salah, nipe habari kuhusu sala. Qala, mtume swalla salam akamwambia, swali salata subhi, swali sala ya subhi, thumma aqsir ani sala, kisha fupiliza kwa kuacha kusali, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka lichomoza jua. Yani swali salata subhi, swali sala ya subhi, thumma aqsir, kisha punguza au fupiliza, kwa maana acha ani sala, acha kusali, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka lichomoze jua. Watartafia, na linyanyuke, lichomoze na linyanyuke, kwa maana wakati wa kuchomoza usisali. Lakini hapa tunasema kwamba ni sala ambazo hazina sababu, sunanu au annawafila, annawafilul mutlaqa, nawafilul mutlaqa. Fa innaha, anatoa yani sababu ambayo hii tunasema ndio hikma. Fa innaha, kwa ni hakika hilo jua, tatlu'u hina, tatlu'u, huchomoza wakati linapochomoza, baina qarnai shaitan, kati ya pembe mbili za shaitan. Wallahu a'lam, pembe mbili hizo zikoje. Lakini mtume swalla sallam akasema huwa linachomoza kati ya pembe mbili za shaitan, pembe mbili za shaitan. Wahina idhin, ambayo hii vile vile ni illa au sababu, miongoni mwa sababu, yasjudu lahal kufaru, na wakati huo makafiri huwa wanalisujudia. Kwa hiyo sisi katika kukhalifiana nao, basi tusisali wakati kama huo, isipokuwa sala za dhawatu sababi, isipokuwa sala ambazo zenye sababu. Mathalan, mtu ulikuwa umelala ukaacha kuisali swala alfajiri, ukaamka wakati jua linachomoza, hapo huna kafara isipokuwa kuisali wakati ule ule baada ya kusha kuamka au kuzinduka, kama itakuwa mathalani mtu yuko katika kughumiwa au pengine kusahau. Atakaposhtuka tu akakumbuka au akaamka wakati kama huo, basi hapo hana kafara nyingine zaidi ya kwamba aisali swala ile kwa wakati huo huo. Hadithi sahihi katika Sahih Bukhari inaelezea juu ya mafhumu hii. Tayib, kwa hiyo anasema thumma salli, kisha mtume sasa akamwambia kisha sali, fa inna salata mashhuda, kwani hakika sala ni yenye kushuhudiwa, mahdhuratan, ni yenye kuhudhuriwa, hatta yastaqilla dhillu birrimhi, au katika riwaya, wallahu aalam, huenda ikawa ni kosa la chapa, ikawa yastadhilla dhillu birrimhi. Yani tukisema yastaqilla dhillu, mpaka linapotengeka, kinapotengeka kivuli, birrimhi, na mshale au tunaita yani mkuki, kwa maana mpaka kinapokuwa kivuli saizi ya urefu wa mkuki. Thumma aqsir ani salah, kisha acha kusali, fa inna hina idhin, fa innahu hina idhin, kwani hakika wakati huo tusajjaru jahannamu, wakati huo huwa unachochewa moto wa jahannam. au unawashwa moto wa jahannam. Lakini tusajjar, manake tusa'ar, inafanywa, unafanywa, unachochewa, unaongezewa makali. Fa idha aqbala al-fai'u fasalli, wakati kitakapokukabili al-fai', fai hasa ni wenye kurejea kutoka kwenye misafara, mara yani amekwenda mfano Kondeni au kwingineko, anaporudi kipindi cha jua kali pale anarudi katika wakati jua limekolea, wakati anaporudi huwa kivuli anakiona hivi, maana baada ya zawali hapo sasa swali, lakini kusudio wakati wa kurejea basi fasalli. Fa inna salata mashhuda mahdhura, kwani hakika ya sala wakati huo huwa ni mashhuda yenye kushuhudiwa, mahdhura yenye kuhudhuriwa. Hatta tusalli al-asra, mpaka utakaposali al-asri. Thumma akhsir ani sala hatta taghruba, kisha acha kusali mpaka jua lizame. Fa innaha taghrubu baina qarnay ash-shaytan, kwani hakika huzama kule, tumeona katika kuchomoza huchomoza baina qarnay ash-shaytan, na hapa katika kuzama anasema hivyo hivyo, huzama kati ya karnai shaitan, pembe mbili za shaitan. Wahina idhin yasjudu lahal kufaru, na wakati huo makafiri huwa wanalisujudia. Hadithi iko katika Sahih Muslim, katika Sunan ya Abi Dauda na Sunanu An-Nasai. Katika Sahih Muslim ni hadithi nambari 832, na katika Sunan ya Abi Dauda ni hadithi nambari 1277. Tayib, nimeisoma haraka haraka, lakini nukta hasa ambazo tulizozikusudia katika hadithi hii ni kutoa hikma ya makatazo ya nyakati hizi, hikma ya kukataza watu kusali katika nyakati hizi. Kwa hiyo miongoni mwa hikma, wakati wa kuchomoza na kuzama jua huwa ni nyakati ambazo huwa linachomoza kati ya pembe mbili za shaitan, na ni wakati ambao makafiri huwa wanalisujudia. Wanasujudia wanasujudia jua ni nani wanaitwa? Majusia. Tayari majusia ndio ambao wanasujudia jua. Tayib, halafu tukaambiwa wakati wa dhahira, wakati wa dhahira jua linapokuwa katikati ya mbingu pale, vile vile tumekatazwa kusali katika wakati huo. Lakini ifahamike kwamba kusudio al-maqsudu binahi, kilichokatazwa kusudio la katazo, ay anitatawui al-mutlaqi, kusali sunna za mutlaq ambazo hazina sababu. Amma salatu dhatu sababi, ama sala zenye sababu, katahiyati al-masjidi, kama vile sala ya tahiyatu al-masjid wa sunnati alwudhu wa nahwi dhalika, na sunna za wudhu na mfano wa sunna hizo. Fa fihi khilafu baina alulama au baina ahli alilmi, ndani yake kuna khilaf kati ya ahli alilmi, hal tusalla fi awqati nahi am la. Warajihu, warajihu yani qawli yenye nguvu zaidi au yenye nguvu, jawazu salati dhati sababi fi ayi waqtin, wa huwa madhhabu shafi'iyya, ni kufaa kusali swala kama hizi zenye sabab wakati wowote, na haya ndio madhhabu ya Kishafi, kwa maana wakati wowote unaweza kusali. Waqad haqqaqa Ibn Taymiyyah rahimahullah hadhihi almas'ala wa rajaha aljawaz, ya hakiki Ibn Taymiyyah mas'ala haya, na ya yani ka hakiki yako katika majmu'u alfatawa mjild namba 23 ukurasa wa 178, pia katika ukurasa 209. Ameeleza kwa kuipa nguvu kauli ya kwamba inafaa kusali swala zenye sabab katika nyakati kama hizi almanhiya. Nadhani tutosheke na maelezo hayo mafupi, kwa sababu kuna mengi ambayo tunataka kuyapata kwa sasa hivi. Tayib, baada ya hapo tunaingia katika babu salati aljamaati walimama. sala za jamaa na imama. Wa hiya fardhu ainin, sala ya jamaa ni fardhu ain, fardhi ya lazima, lisalawati alkhamsi, kwa ajili ya sala tano za fardhi, ala rijali, ni fardhi, ni fardhu ain kwa wanaume, hadaran wa safara, wakiwa katika mji au wakiwa wasafiri. Yani tukisema hadaran kwa maana si wasafiri, wapo katikati ya mji si wasafiri, wasafaran maana yake wanapokuwa ni wasafiri. Kwa maana hiyo ni fardhu ain ukiwa mkazi si msafiri, na unapokuwa ni msafiri ni wajib ala wajhi al-luzum au fardun ala wajhi al-a'yan, kwa maana ni fardhu ya lazima kwa wanaume. Wa hiya fardhu ainin, ni fardhi ya lazima. Hii ndio tafsiri ya wepesi kabisa, kwa maana taayyana likulli muslimin, manake inaainika kwa kila muislamu, kwa maana inamlazimu kila muislamu, lissalawati alkhamsi, kwa sala hizi tano, ala rijali, lakini juu ya wanaume. Wanaume ndio wanopaswa kusali sala za jamaa misikitini, hadharan wa safara, wakiwa wakazi na wanapokuwa wasafiri wana wajibu huo. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad hamamtu, kwa hakika niliingiwa na hamu, niliazimia, unaweza kusema kwa tafsiri hiyo, an amura bis salati, kuamrisha sala, an tuqama, kukimiwa, thumma amura rajulan, kisha kumuamrisha mtu, ya ummu nasa, aongoze watu, thumma antalika, au thumma antaliku bihazmin min hatabin, kisha niondoke na mzigo wa kuni, ila unasin, kwenda kwa watu, yatakhallafuna anha, ambao wanakaa nyuma kwa kuacha kuzisali sala za jamaa. Fa uharriku alaihim buyutahum, niziteketeze au niteketeze juu yao nyumba zao, binari, kwa moto. Hadithi muttafaqun alayh. Laqad hamamtu, kwa hakika nili azimia au niliingiwa na hamu kubwa, an amura bisalati, an tuqama, niamrishe kusali, yani niamrishe kuhusu sala kukimiwa, kwa maana tayari peshadhiniwa. Wakati wa kukimu niamrishe mmoja akim sala, thumma amura rajulan, kisha nimuamrishe mtu, ya ummu nasa, aongoze watu, kwa maana mimi kama mtume sala sallam nisisalishe siku ile, nimteue mmoja katika masahaba asalishe watu. Thumma antaliku, kisha mimi niondoke, bihazmin min hatabin, na mizigo ya kuni, ila unas, mizigo ya kuni. Bila shaka madam zimetajwa kuni, kutakuwa na kitu gani huko? Kuchomwa moto. Ila unasi, niende kwa watu, yatakhallafuna anha, ambao wanakaa nyuma, manake wanaacha kuzisali sala hizo za jamaa, wanaacha kusali sala za jamaa. Fa uharriku alaihim buyutahum, niziteketeze juu yao nyumba zao, binari, kwa moto, kwa maana nizichome moto nyumba zao zinazowafanya wakawa na takasul, hawapati kusali Tayib. Kuna tanbihi ndogo kidogo. Katika baadhi ya vitabu imeandikwa thumma antaliqa birijalin ma'ahum husamun, husamun min hatabin. Hii riwaya niliyosema mimi imekuja bihazmin min hatabin. Nadhani baadhi ya vitabu vitakuwa viko hivyo eh? Lakini huku imekuja thumma antaliqa birijalin, kisha niondoke na watu, niondoke na watu, ma'ahum huzamun min hatabin, wakiwa na mizigo ya kuni, ma'ahum pamoja nao, huzamun min hatab, ambayo ni jamu ya hazm, huzam tare, mizigo min hatabin ya kuni, ila qaumin la yashhaduna salata, kwenda kwa watu ambao hawashuhudii sala, kwa maana hawashuhudii sala za jamaa, fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari, nisichome moto nisichome moto nyumba zao pamoja na wao kwa moto, au muhimu nizichome nyumba zao moto. Kwa hiyo huzamun min hatabin, katika baadhi ya vitabu imeandikwa hivyo eh. Hadithi zote mbili au riwaya zote hizi zimetajwa kwamba ziko ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kwa hiyo hapa tunaona umuhimu wa swala ya jamaa. Swala ya jamaa ni fardhu ainin, kwa sababu kama Mtume swalla sallama kaingiwa na azma hiyo na imekuja katika riwaya, wallahu alam ala sihati, kwamba lau kama si watoto wadogo na wanawake, basi ningezichoma moto nyumba za wale ambao wanaokataa kwenda kusali swala za jamaa misikitini. Kwa hiyo kwa uzito huu, hii inaonyesha kwamba swala ya jamaa kwa mwanamme ni jambo la lazima. Ikutoshe hadithi ya kipofu aliyekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba ruhusa, asali wapi? Asali nyumbani. Mtume kwa mara ya kwanza alimruhusu, lakini baadaye akamuita akamuuliza, hal tasma'u nida, je unausikia ulingano? Maana kipale wakati kukiadhiniwa sauti ya muadhini unaisikia? Akasema naam, naisikia. Akamwambia basi idhan fa ajib, basi kama ni hivyo lazima uitikie, kwa maana uje usali msikitini kwa jamaa. Kwa hiyo kama kungelikuwa na ruhusa ya kuacha kusali jamaa, basi angeruhusiwa kipofu. Lakini pia itoshe uzito wa kuonyesha umuhimu wa sala ya jamaa, kwamba kuna wakati ambapo salatul khawfi, nadhani tunaifahamu sala ya vitani, uko ndani ya vita, salatul khawfi, sala ya hofu, kwa maana watu wako katika kupambana na adui, lakini pia inasaliwa kwa jamaa. Isipokuwa tu pale ambapo itakuwa hakuna jinsi, pale ambapo hakuna jinsi, mashambulizi hayaji kwa upande mmoja, yanakuja kwa namna tofauti tofauti, kutakuwa na hali ambazo vigumu kuiswali kwa pamoja, hapo mtaswali yani rijalan wa rukbana, kwa maana wengine wakiwa wanatembea kwa miguu, wengine wakiwa wako kwenye vipando, na jamaat wa furada, na wataswali kwa hali ya upamoja kama itawezekana, au hata kusali mmoja mmoja. Lakini ikutoshe kwamba wakati huu wa vita ambapo ni hali ngumu, unapambana na adui, na pia umepaswa kusali swala gani? Swala ya jamaa. Kwa hiyo fi wakti salmi, wakati wa amani, min babi aula, hakuna yani sababu ya kumfanya mtu kuacha kusali swala ya jamaa, isipokuwa awe ni mgonjwa, kuwa hawezi kuhudhuria swala ya jamaa kwa sababu ya ugonjwa. Na baadhi ya maulama wamesema na mumarridh, mwenye kuuguza, endapo kama itakuwa hali ya mgonjwa wake yuko katika hali mbaya, hakuna jinsi ya yeye kuondoka. Na nyidhuru kama hizo ambazo zinahesabika kama ni dharura. Almuhim, swala ya jamaa ni swala ya lazima kwa kila mwanamme. Wa aqalluha, tunaingia hapo, wa aqalluha, na uchache wa jamaa, uchache wa jamaa, imamun wa ma'mumun, ni imamu pamoja na ma'muma. Imamun wa ma'mumun, ni imamu pamoja na ma'muma wake. Na kama kutakuwa na maelezo mbele, itabidi tueleze kidogo. Wakati unaposimama wewe na imamu peke yenu watu wawili, basi mnatakiwa musimame sambamba, sio kwamba wewe ukae nyuma kidogo kama tulivyozoea wengi wetu, yani hukaa nyuma kidogo. Haitakiwi, natakiwa ukae naye sawa sawa, lakini unamkalia upande gani? Upande wa mkono wake wa kulia. Upande wa mkono wake wa kulia. Kwa sura kama hiyo. Na imethibiti hadithi ambayo ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alisali nyuma ya Mtume swalla sallam salatu al-lail alipokuweko kwa mama Ummu Maimuna, bal Maimuna ambaye alikuwa ni mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni mama yake mdogo Ibn Abbas. Kwa hiyo akasimama upande wa kushotoni, Mtume akamvuta akamleta upande wa kuliani. Miongoni mwa dalili ya kuonyesha kwamba anakuwa yupo karibu, kama angelikuwa mbali isingewezekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kunyanyua mkono kwa umbali ule na kumvuta kumleta kuliani, lakini alikuwa yuko karibu naye na akamsogeza kuliani mguu kwa mguu. Kwa sura kama hiyo hapo. Tayib, kwa hiyo aqalluha imamun wa ma'mumun, uchache wake swala ya jamaa ni imam na ma'muma. Wa kullama kana aktharu, na kila ambapo itakuwa ni wengi zaidi, maana kwa wale wenye kusali, fa huwa ahabbu ila Allah, basi hilo linapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kila jamaa inapokuwa kubwa, watu wanapokuwa wengi zaidi, basi ndivyo inavyopendeza zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatu aljamaati, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya jamaa afdalu, ni bora zaidi, min salati alfadhi, kuliko sala ya mtu peke yake. Fadhi bi maana fardi, yani sala ya mtu mmoja, bi 27 daraja, kwa daraja 27. Hadithi muttafaqun alayhi. Wa qala, na alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam idha sallaituma fi rihalikuma, idha sallaituma fi rihalikuma, mtakaposali majumbani mwenu, khitab inawazungumza vijana wawili, ambao vijana hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali, baada ya kumaliza kusali kawaona vijana wamekaa kipembeni wawili ambao hawakusali jamaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaita akawauliza, kitu gani kilicho kuzuieni kusali pamoja na sisi? Wakamwambia kwamba tumeshasali huko tulikotoka. Kwa hiyo kusali nyumbani haimaanishi kwamba wamesali nyumbani, lakini huko walikotoka wameshasali swala ile, kwa maana wametangulia kuisali swala ile kabla ya alivyosali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka wamesali kwa wakati, lakini hutofautiana pengine kwa dakika au kwa muda fulani, hawa wakawahi kutangulia, wale wakachelewa. Wote wamesali kwa wakati, lakini hali kama hizo kujitokeza. Kwa hiyo masahaba hawa wawili vijana walikuwa wameshasali huko walikotoka, wamekuja pale kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa na shida zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, kitu gani kilichokuzuieni kusali pamoja na sisi? Wakamthibitishia kwamba wao wameshasali huko walikotoka, kwa maana tumesali huko mitaani tulikotokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idha sallaituma fi rihalikuma, mtakaposali majumbani mwenu, thumma ataituma masjida jama'atin, kisha mkaja kwenye msikiti wa jamaa, msikiti ambao unasaliwa sala ya jamaa, basi fasalli ya ma'ahum, swalini pamoja nao. Fasalli ya amri hiyo, wanaamrishwa ngapi? Wawili. Swalini ma'ahum, fa innaha lakuma, kwani hakika sala hiyo kwenu nyinyi nafilatun, itakuwa ni sunna. Fa innaha lakuma nafila, hiyo kwenu nyinyi itakuwa ni sunna, muda wa kwamba tayari mshaswali swala ya fardhi ile ile, halafu mkaje mkaiswali tena kwa mara ya pili, basi hii mara ya pili kwenu itakuwa ni sunna, itakuwa ni sunna. Rawahu ahlus sunan, ambayo katika Hamish amesema kuwa ni hadith sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i min hadith Yazid ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Tuko pamoja mashaikh, eh? Wa an Abi Hurairah marfu'an, na kutoka kwa Abu Huraira marfu'an, kwa maana kaulihi imerufaishwa hadi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maana yake ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, hakika si vinginevyo amejaliwa imamu ili afuatwe. Kwa maana imamu wajibu wake ni kufuatwa, akisema fa idha kabbara fakabbiru, atakaposema Allahu akbar na nyinyi ndio mseme Allahu akbar. Hii mnaikumbuka tulipokuwa mwanzo kusoma kitabu chetu, tuliona hadithi hii kuwa ni ushahidi wa kwamba hakuna maneno yanayotangulia takbira, takbiratul ihram, bali ni kwamba maneno yanayosemwa baada ya mtu kuelekea kibla kwa ajili ya kutekeleza sala ni kusema Allahu akbar. Hadithi imesema fa idha kabbara fakabbiru, atakaposema Allahu akbar imamu, basi na nyinyi semeni Allahu akbar, wala sio kama wengi wanavyosema. Sijui maneno haya wameyakota wapi au yamepatikana wapi. Akisema imamu Allahu akbar, utasikia watu barakallah. Akisema imamu Allahu akbar, kwa mujibu wa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanyeje? Tuseme Allahu akbar. Wala tukabbiru hatta yukabbira, wala msipige takbiri nyinyi mpaka yeye apige takbiri. Musiseme Allahu akbar mpaka awe imamu tayari kisha sema Allahu akbar. Na hii ndiyo maana ya itimam, yani kufuata amri ya kiongozi. Fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira, wala msipige takbira mpaka yeye imamu apige takbir. Wa idha raka'a farka'u, na atakapo rukuu basi na nyinyi rukuuni, kuinama. Wala tarka'u hatta yarka'a, wala msiruku mpaka ruku yeye. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida, na atakapo sema sami'a Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, basi semeni rabbana walakal hamdu. Wa idha sajada fasjudu, na atakapo sujudu na nyinyi sujuduni. Hatta wala tasjudu, wala msisujudu hatta yasjuda, mpaka sujudu, yani mpaka sujudu imam. Wa idha salla qa'iman, na atakapo sali hali ya kuwa amesimama, fasallu qiyaman, basi na nyinyi salini hali ya kuwa amesimama. Wa idha salla qa'idan, na atakapo sali akiwa kakaa kitako, fasallu qu'udan ajma'un, salini kitako pamoja, nyote kwa pamoja swalini hali ya kukaa kitako kama alivyokaa kitako imamu. Haya tutayaeleza kama ambavyo Ibn Uthaymini alivyoyaweka wazi katika kitabu Al-Jami' li Ahkami Fiqh as-Sunnah, ambacho ni kitabu kilichokusanywa na baadhi ya Ahlul Khair, ikiwa ni katika durusu za Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Tayaona maelezo kidogo. Rawahu Abu Dauda wa asluhu fi sahihain, hadithi hii imetolewa na Abu Daud na asli yake iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Wa qala ya ummul qauma, na akasema ya ummul qauma, aongoze watu, aqra'uhum likitabillah, msomi zaidi wa kitabu cha Allah. Aqra'uhum, yule msomi wao, likitabillah, wa kitabu cha Allah, maana yake anokijua zaidi kitabu cha Allah, huyo ndio aongoze watu. Fa idha kanu fil qira'ati sawa'an, watakapokuwa katika kisomo wako sawa sawa, basi fa a'lamuhum bis sunnah, aongoze yule a'lamuhum, aliyekuwa mjuzi zaidi, bis sunnah, kujua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, sawa'un, fa in kanu, watakapokuwa fi sunnati, ambayo hiyo ndio itakuwa habari ya kanu, sawa, watakapokuwa katika sunna wako sawa sawa, fa aqdamuhum hijratan, basi awe ni yule wa kutangulia wa zamani wao hijratan, kuhama kuhama Makka kwenda Madina. Naam, fil hijrat sawa. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kwanza itakapokuwa wako sawa sawa katika sunna. Fa aqdamuhum hijra, ndio basi yule aliyotangulia wenzake, aliyetangulia zaidi kuhama. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman au sinnan, basi ni yule ambaye aliyotangulia wenzake wa zamani zaidi katika kuslimu au wa zamani zaidi kiumri, sinnan umri. Tare wala ya ummanna rajulu, wala mtu asimweke imamu rajula mtu fi sultanihi, kwa sababu ya utawala wake, yani kwa kuzingatia utawala kwamba huyu ni mtawala au ana cheo fulani. Wala yaq'ud fi baitihi, wala sikae kwenye nyumba yake, hatta ala takrimatihi, ala takrimatihi ay ala firashihi, asikae kwenye tandiko lake, illa bi idhnihi, isipokuwa kwa ruhusa yake. Rawahu Muslim, hadithi hii iko katika Sahih Muslim na nambari ni hizo hapo. Tayyib, naomba turejee kidogo kwenye hadithi inosema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Nimeenda kwanza katika kitabu ili tusiachane nyuma wakati tutakapoizungumza sharhi kidogo, kwa ajili ya faida, kwa ajili ya faida. Lengo ni kutaka kwamba tupate fawaid huku tukiwa طيب. Kuna hadithi nilisoma kidogo kimakosa, naomba nirekebishe kosa dogo tu la kinahau, kwa sababu kukosea utaratibu wa usomaji ni kuikosea pia na tafsir. Pale niliposema faidha kanu fil hijrati sawa an, iwe hivyo kwa fathatain, kwa sababu ndio khabari ya kan. Ismu ya kana iko katika wawu aljamaa kanu, kwa hiyo hapo tunaekana sawa. Pale mwanzo nilisema kama hii sawa ndio ismu yake kwa kuudhani kwamba fil hijrati nilifaa kuwa ndio jaru majrur ambayo tulikuwa khabarun muqaddam, lakini ni makosa kwa sababu hapo ismu iko wazi. Tayib, bas nirekebisho hilo tu. Tayib, turudi kwenye maneno haya hapa, na kusudio langu ni kutaka tulifahamu vizuri kama ambavyo maulama walivyolizungumza suala la imama. Hapa amesema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Jami' al-Ahkam fi Fiqh Sunna ameeleza kwamba kuna hali tatu kati ya imamu na ma'muma, kuna hali tatu ambazo ni kati ya imamu na ma'muma. Kuna hali ya kwanza inaitwa mutabaa, ni kwa maana kwamba anapofanya kitu imamu, ma'muma anakifanya baada ya nani? Imamu. Hii ndiyo mutabaa, ambayo hii ndiyo ndio inavyotakiwa, hii ndio istimam. Kwa maana imamu afanye jambo baada ya kusha kulifanya yeye, na wewe ndio ulifanye, kama alivyosema Mtume SAW, fa idha kabbara fakabbiru, akisema Allahu akbar na nyinyi ndio msemeje Allahu akbar. Hii ndio maana ya mutabaa. Tayari hii ni hatua ya kwanza au hali ya kwanza. Hali ya pili inaitwa muwafaqa. Muwafaqa ni kwenda naye sambamba, yani kwa maana unaafikiana, kama ambavyo wengi wetu mwetu imamu hajamaliza hata kugeuka kulia assalamu alaykum, watu tayari washatoa, watu washatoa salamu. Hii sio mutabaa. Lakini kuna hali nyingine ambayo inaitwa musabaka, ambayo ni kumtangulia. Kumtangulia nani? Imam. Hii haitakiwi kabisa, ni katika yaliyo haramishwa. Kwa maana usimtangulia imam mpaka Mtume SAW akatoa mfano hivi: haogopi mmoja wenu kufanywa kichwa chake insaha au illa ansa, kugeuzwa kichwa chake kwa kichwa cha punda, kuonyesha kwamba ni nani anayekumbuka hii hadithi? Masha Allah, irfa sawt shaykhana. Naam. Naam. Hivi haogopi yule ambaye anoinua kichwa chake kabla ya kichwa cha nani? Cha imamu. Haogopi kugeuzwa kichwa chake kuwa kichwa cha punda. Tare. Hii ni kuonyesha kwamba hili jambo limekatazwa. Haifai kabisa kumtangulia imam. Kwa Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza kwamba hali hizi tatu ndio hali za imamu na maamuma. Hali mbili hazitakikani kabisa. Hali ya kwanza ndio inotakikana. Hali yani ya mutabaa. Mutabaa ni vipi? Anapofanya kitendo imamu na wewe ukifanye baada yake. Akisema Allahu Akbar na wewe useme Allahu Akbar. Usimtangulie, usiende moja kwa moja sambamba na yeye, bali afanye yeye kisha ufanye wewe. Nadhani tumefahamu hapo. Tayib, hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni ahaqqu bil imama. Nani wa kuwa imamu? Nani zaidi wa kuwa imamu? Haki zaidi kuwa imamu. Hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza kwanza kwamba wakati tunapomtafuta nani haki zaidi wa imama ni pale ambapo hakuna imamu ratib. Hakuna imamu ratib. Hakuna imamu hasa aliyepangwa kwamba huyu ndio imamu atakayesalisha watu sala tano. Hapa ndio ambapo itabidi sasa tumtafute nani wa kuwa imamu. Lakini kama yupo imamu, kama yupo imamu ambaye huyu ndio imamu ratib, basi jambo hili la kutafuta nani wa kuwa ahaqqu bil imama litakuwa halina nafasi tena. Tumefahamu nadhani hapo. Tayib. Maelezo hayo tutayapata katika Al-Jami' li Ahkami Fiqh Sunna, ambayo ni mjumuiko wa durus alizozitoa Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen na Ahlul Khair, wamezikusanya durusi hizi wakaziweka katika kitabu kimoja wakakiita jina la Al-Jami' li Ahkami Fiqh Sunna. Ninacho hapa na iko mijildi minne kama sikosei, na wengi kati yetu sisi wanacho vitabu hivi kwa sababu tuliwahi kuvitawanya kwa baadhi ya maduati hasa. Tayib. Sasa katika hadithi hii anasema ya ummul qauma aqra'ukum aqra'uhum likitabillah. Anaposema aqra'uhum likitabillah haimaanishi kwamba yeye ni msomi wa Qur'ani, lakini ana mapungufu katika baadhi ya mambo. La, awe ni aqra'uhum likitabillah wa huwa alimun bima yata'ayyanu min wujubi salah. Awe anajua yale yaliyokuwa ya lazima katika mambo ya sala, yani katika hali za sala. Kwa hiyo sala anaifahamu vilivyo, na huku akiwa na qiraa, yani kwa maana ana hifdhi nzuri ya Qur'ani, na huku akiwa na taaluma ya sala, huyo ndiye ambaye atakayetangulizwa. Sio kwa mujarradi tu kwa kuhifadhi Qur'ani basi, akapitishwa tu kwa kuhifadhi Qurani, kumbe mambo ya sala hayajui, utaratibu unaenda kwa hali kama hiyo. Kwa hiyo anasema aqra'ukum almaqsudu bihi alakthar hifdhan, aliyekuwa msomi zaidi, manake makusudio yake ni yule akthar hifdhan, aliyehifadhi zaidi, aliyehifadhi zaidi kitabu cha Allah. Kwa sababu imekuja katika hadithi nyingine ambayo asili yake iko katika Sahih Bukhari, anasema kwamba liya ummakum aktharukum Qur'ana, aktharukum Qur'ana, akuongozeni yule ambaye aktharukum Qur'ana, mwenye Qur'ani nyingi zaidi kati yenu. Tayib, na aliposema fa in kanu fil Qur'ani sawaan, yani watakapokuwa katika kisomo cha Qur'an qira'atan wako sawa, basi fa a'lam bi sunna, yani afqahuhum, mwenye utambuzi zaidi wa sunna, mwenye utambuzi zaidi wa sunna, hapo ndio atakayekuwa ahaqqu bil imama, baada ya kuwa wameafikiana katika upande wa hifdhi ya Qur'an. Halafu idha stawau, watakapokuwa sawa kati ya sunna, kwa maana wote ni mahufadh, kisha wana fiqhi ya sunna kisawasawa, basi fa aqdamuhum hijratan min biladi al-kufri ila biladi al-islam, ni yule atakayekatangulia zaidi kuhama katika nchi ya kikafiri kwenda nchi ya Kiislam. Na hivyo hivyo fa in istawau fa al-asbaq ila al-islami, ambapo tumeona pia ila sinni akbaruhum sinna, yani wa atakayekuwa kaslimu mwanzo, kama mathalani wamekuwa walikuwa katika hali ya ukafiri kabla ya kuslimu, basi yule aliyeslimu mwanzo ndio atangulizwe. Na kama itakuwa wote wamezaliwa na Uislamu lillahi alhamdu, basi fa akbaruhum sinna, atakayekuwa na umri mkubwa zaidi. Mfahamu hayo, lakini yote hayo mulahadhat ni kwamba hadha tartibu sabiq idha lam yakun thamma imamun ratibun, utaratibu huu utaenda pale ambapo hakuna imamu ratib. Fa in kana hunaka imamu ratib, wakati kutakapokuwa na imamu ratib, ka imamil masjid, kama imamu wa msikiti, fa innahu la yutaqaddamu alayhi, la yataqaddamu alayhi ahadun, hapo hatotangulia yeyote kumzidi yeye, isipokuwa atoe ruhusa mwenyewe imam. Jazakumullahu khair. Kwa hiyo tumalizie, ametoa ushahidi wa neno hili aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ya ummanna ar-rajulu ar-rajula min sultanihi au fi sultanihi, asiongoze mtu kumuongoza, yani asimweke imamu mtu mwingine kwa sababu ya utawala wake. Na hapo kusema utawala wake, labda pengine kwa kuwa huyu ni ana hifdhi kubwa zaidi kuliko mimi, au huyu ana cheo kikubwa zaidi kuliko mimi, basi yeye awe imam. Kama kuna imam ratib, hakuna utaratibu kama huo, ataswalisha yule imam ambaye ni ratib, na huyu mwenye cheo chake atabaki na cheo chake. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika.